8 uur, Sidney Dijkers met het NOS-journaal. Het dreigingsniveau voor terreur in Zweden is verhoogd naar het 1 na hoogste niveau door de Zweedse Veiligheidsdienst. Aanleiding zijn de Koranverbrandingen van de afgelopen tijd. Volgens de Zweedse premier zijn er al aanslagen verijdeld en zijn meerdere mensen opgepakt. Nog eens 3 bedrijven willen een faillissementsaanvraag doen aan winkelketen Big Bazaar. Het zijn 2 leveranciers en een uitzendbureau. Eerder vroeg al een winkelverhuurder in Goes faillissement van Big Bazaar aan vanwege nog niet betaalde huur. In totaal zouden schuldeisers nog ruim 1,8 miljoen euro te goed hebben van de koopjesketen. Trommelt al langer bij het bedrijf dat onder meer last heeft van gestegen kosten. Dit jaar sluiten zeker 13 van de 125 winkels. De topman van Big Bazaar is al een tijd onbereikbaar. Een groot deel van West-Afrikaanse landen is nog altijd bereid om militair in te grijpen in Niger. Eind vorige maand greep het leger daar de macht met een staatsgreep en nam het leger de democratisch gekozen president gevangen. Het samenwerkingsverband van West-Afrikaanse landen, de ECOWAS, wil een troepenmacht die gereed kan staan voor eventueel ingrijpen als er geen diplomatieke oplossing voor de situatie in Niger wordt gevonden. De landen willen dat de democratisch gekozen president weer terug aan de macht komt in Niger. Bij een ongeluk met een vliegtuig in Maleisië zijn 10 mensen om het leven gekomen. Het toestel was op weg naar een luchthaven bij de hoofdstad Kuala Lumpur toen het neerstortte op een snelweg. Alle 6 passagiers en 2 bemanningsleden overleefden het niet. Ook een motorrijder en een automobilist kwamen bij de crash om het leven. Een van de passagiers van het toestel is een lokale politicus uit Maleisië. Het weer bewolkt maar droog. Vannacht klaart het op en dan koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen start bewolkt, later op steeds meer plaatsen zon. En dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. De Faunabescherming geeft nieuwe donateurs gratis een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. Faunabescherming.nl. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Dat is het Festival Oude Muziek. Van 25 augustus tot en met 3 september in Utrecht. Kijk voor meer informatie op www.oudemuziek.nl. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op kasten. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor 3 euro per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. Van mijn auto af. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Ashwet El Miloudi. Ja, een hele goede avond. Je luistert naar 5 dagen. Het gaat niet goed met de ouderenzorg in Nederland. Lange wachttijden, loketten die van elkaar niet weten wat ze doen en een groot tekort aan personeel. Volgens Connie Helder, de demissionair minister van Langdurige Zorg, moet het helemaal anders. We moeten op zoek naar alternatieven. Bij die mogelijke alternatieven staan we deze week met 5 dagen stil. Onze NPO Radio 1-bus staat geparkeerd voor het Knarrenhof in Zutphen. Een knarrehof is bedoeld voor mensen die het leuk vinden elkaar af en toe te helpen, maar hierin geen verplichtingen willen. Het is een vrijblijvende gemeenschap waar je van elkaars kennis, kunde en gezelschap profiteert. En we kijken uit op een rijtje huizen met gevels die bestaan uit kleine stenen. De gebouwen tellen 4 verdiepingen, hebben grote balkons. En in het midden is een gezellig hofje met veel groen, waar je elkaar makkelijk tegenkomt om even een praatje te maken. We gaan er zo meteen uitgebreid over praten met onze gasten Anneke en Corrie. Maar eerst voetbal. Om 7:00 begon de 3e kwalificatieronde van de Conference League, Riga FC tegen FC Twente. Jeroen Groeter, goedenavond. Hoe is het daar? Hallo Ashworth. Ja, het is nog altijd 0-0. De tweede helft is net begonnen. We hebben gekeken naar een bij vlagen opwindende eerste helft. Niet zozeer door het goede voetbal. We hebben een flink aantal raadselachtige missers gezien. Het is een spekglad veld bij tijd en wijlen. Spelers hebben moeite om op de been te blijven. En dat zorgt ook weer voor kansen en mogelijkheden. Beide ploegen hebben er voldoende gehad. Ik denk dat Jozef Oosting, de trainer van FC Twente, niet zo blij is met het aantal kansen dat Riga bijeen heeft gespeeld. Maar gelukkig heeft hij Las Oenerstal op doel staan. Die heeft al een aantal knappe reddingen verricht. Twente won de vorige wedstrijd vorige week met 2-0. 0-0 halverwege is dus een prima uitgangssituatie. Maar een goaltje maken, ja, dat zou de angel er wel uithalen. Dus dat is wat Twente eigenlijk moet doen in de eerste 10, 15 minuten. Proberen te scoren. Dan zal het geloof bij Riga zijn gebroken. Jeroen Groeter, dank je wel. Welkom Anneke en Corrie. Dank je wel. Van Knarrehof. Ja. Want ik vroeg net, moet ik nou de of het Knarrehof zeggen? Maar nee. Toen zei u Knarrehof. Je zei het. Je. Gewoon niet het, maar Knarrehof. Net als Coca-Cola. Knarrehof is gewoon een geregistreerde naam. Welkom ook Corrie. Dank je wel. Hoe ben jij hier terechtgekomen? Ik woonde al mijn grootste deel van mijn volwassen leven in Haarlem. En zat de laatste jaren in de trekkersgroep Knarrehof Haarlem. Om daar een Knarrehof te realiseren. Maar dat is in Haarlem toch moeilijk. Er is weinig grond en zijn weinig mogelijkheden. Toen we een mail kregen van de landelijke stichting Knarrehof, dat er een bijeenkomst was in Zutphen, zijn we hier naartoe gegaan. Eigenlijk met het idee van we gaan inspiratie opdoen en netwerken. Maar tijdens de presentatie was het zo, ja, overdonderend dat ze hier al gingen bouwen, dat we eigenlijk overstag zijn gegaan. Daar wil ik heen. Diezelfde dag. Ja. En Zutphen is natuurlijk een prachtig stadje. Dus ja. De keuze was eigenlijk snel gemaakt. En deze locatie is natuurlijk ideaal. We staan pal naast het station Zutphen. Heel veel horecagelegenheden, veel groen. Het is hier gezellig. Anneke, wat is Knarrehof? Hoe zou je Knarrehof omschrijven? Knarrehof is een mogelijkheid om oud te worden met een groep gelijkgestemden. Die allebei gewoon het nabuurschap natuurlijk heel erg in hun systeem hebben. Waar je gewoon wel zelfstandig kan wonen en waar je hulp kan vragen. Ze komen het niet vragen. En het is ook een hof waar mensen niet eenzaam zijn. Zodra je je voordeur uit bent, dan loop je in de tuin. We hebben een gezamenlijk hofhuis. Daar worden koffie gedronken, activiteiten georganiseerd. Daar kan van alles worden, een verjaardag worden gevierd, kaartclub, leesclub. Nou ja, alle mogelijkheden zijn aanwezig om vooral niet eenzaam oud te worden. Maar als je ervoor kiest om dat meer zelfstandig te zijn, die ruimte is er ook. Maar het voornaamste doel is dus niet eenzaam oud worden. Dat vind ik een heel belangrijk doel. En ook gewoon even, als je even een keer naar het ziekenhuis moet, dat een buurman zegt, zal ik je even brengen, kleine dingetjes, hulp bieden. Wat eigenlijk vroeger in een dorp heel gewoon was, maar in een stad een beetje is weggegaan. Ik ben blij dat u het zegt. Want we hebben het over goed nabuurschap. Ja. En toen ik deze uitzending aan het voorbereiden was, toen kreeg ik dus te horen wat dat dan betekent, goed nabuurschap. Het eerste wat ik dacht, en ik ben pas 36, dat was vroeger in de flat waar ik woonde in Amsterdam eigenlijk heel gewoon. Ja. Corrie. Ja, dat is niet meer zo. Het is niet vanzelfsprekend dat je op hulp van buren kunt rekenen. En dat is binnen een gemeenschappelijke woonvorm als Knarrehof, toch wel. Er zijn gelijkgestemde mensen die daarvoor kiezen. En dat goed nabuurschap, hè, wat houdt dat in voor jou? Ja, dat kan heel, heel divers zijn. Het gaat van klussen, kast die in of uit elkaar moeten, dingen verhuizen. We zijn hier allemaal naartoe verhuisd. En er waren veel klussen in het begin. En ja, dan zijn er veel mensen die elkaar kunnen helpen. Ja, dus even voor de duidelijkheid. We hebben het over hele praktische zaken. Hebben we het ook over medische zorg? Nee, maar het is absoluut geen zorg. Die kun je gewoon particulier inkopen. Maar het is wel zo, ik had een blessure aan mijn hand. En dan ga ik naar mijn buurman en die heeft dat keurig verzorgd elke avond. Omdat je dat heel moeilijk alleen kan. Er zijn mensen die moeten geregeld naar het ziekenhuis zodat er een probleem is. Dan proberen wij de partner te ontzien en bieden we wat hulp aan. Dus daar vragen ze specifiek om. Dus de buren zijn geen mantelzorgers? Zeker niet, nee. Zeggen jullie allebei heel stellig? Ja, heel stellig. Ja. Absoluut niet. Nee. Voor wie is dit geschikt? In de zin van, welke karaktereigenschappen moet je zelf hebben om hier te kunnen en willen wonen? Nou, mensen die hier komen wonen, die laten vaak wat grotere huizen achter. Dat is natuurlijk heel fijn voor de maatschappij, voor doorstroming. We gaan hier wonen in een kleiner huis, omdat ze weten dat ze de ruimte van de tuin hebben. Ze hoeven niet alle mensen thuis te ontvangen. Ik ben net bij jou thuis geweest om even naar het toilet te gaan. Heel klein was het niet. Ik heb de kleinste woning. Is dat de kleinste woning? Ja. Wat een gigantische woonkamer. Ja. Met een mooie open keuken. Ja, nee, dat zijn hele moderne huizen met koeling in de vloer. Maar het zijn geen kleine woningen? Nee, wij gaan niet oudere mensen wegstoppen in 50 vierkante meter. Het zijn geen tiny houses. Nee, want u zegt mensen gaan kleiner wonen, maar het zijn alsnog natuurlijk vrij ruime woningen. Wat heel prettig is. Maar ik bedoelde ook van, wat voor persoon moet je zijn om hier te kunnen wonen? Nou, je moet het fijn vinden om andere mensen te ontmoeten. Sociaal? Is heel sociaal. En wat ik ook eigenlijk vind, we hebben 71 bewoners. Dat net als in een dorp vroeger, of ook wat ik uit jullie uitzending van Austerlitz Zorg werd, in het hof wonen gewoon ook een stel vrijwilligers. Mensen die heel graag mensen willen helpen. Je moet die instelling hebben. En als je vrijwilliger bent in een stad, dan fiets je van hot naar her. Maar dit is zo toegankelijk. Even iemand helpen kost vaak maar eventjes 10 minuten. Ja, dat moet je willen, dat moet je leuk vinden. We gaan het er zo meteen nog verder over hebben. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe ziet het er van binnen uit? De NPO Radio 1-bus staat dus voor het Knarrenhof in Zutphen. Verslaggever Myrthe van der Drift neemt ons mee naar binnen. Bewoner Ronald de Boer neemt haar mee naar het Hofhuis, een belangrijke plek in het Knarrenhof. Onze ingang is hier links. Daar zie je een trappenhuis. Met een lift natuurlijk. En je loopt op de deur af en dan gaat die ook vanzelf open. En als je vanuit de traphuis komt, dan druk je op de knop. En dan gaat de deur ook voor je open. Dus nee, alles is aangepast voor onze toekomst. En daar sorteer je dus een beetje op voor, voordat je zo oud bent dat je echt die zorg nodig hebt? Ja. Ja, daar hebben we echt voor gekozen om te gaan kijken van, kunnen we proberen iets, een tussenvorm te vinden eigenlijk. En omdat we levensloopbestendige woningen hebben, hoeven we ook niet het huis uit als we toch echt zorg nodig hebben. Dat betekent gelijke vloers, ruime draaicirkel voor eventueel een rollator. Ja, een rolstoel. Alle badkamers zijn aangepast in de levensloopbestendige woningen. Ronald, jij komt uit Amsterdam, ja. Maar we zijn in Zutphen. Ja. Dus dat betekent dat je speciaal voor dit Knarrenhof hier naartoe verhuisd bent? Ja, wij hebben de keus gemaakt om hier, en zeker ook het concept, want dat sprak me het meest aan, dat je samen een woongroep hebt. We hebben allemaal onze eigen voordeur. We moeten niet, we mogen alles, maar we tekenen wel een sociaal convenant, hè, waarin staat dat je hulp vraagt, je hulp geeft, dat je deel kan nemen aan activiteit. En daarom staan we ook voor het Hofhuis. Kijk, we gaan naar binnen. Het is allemaal spiksplinternieuw, hè? Ja, hartstikke modern. Ja, hartstikke modern. Wij hebben natuurlijk een heel nieuw hof gekregen. En, het is niet zo'n Amsterdams hofje. Nee, zeker niet. Het is een grote vierkante ruimte met een grote open keuken. Alles zit erin. Een oven, kraan, koffiezetapparaat. Ja. Een piano staat in de hoek. Ja, hier is de mogelijkheid om activiteiten te doen. Een voorbeeld daarvan is dat wij op de maandag en donderdagochtend bijvoorbeeld met elkaar koffie drinken. Er is een zangkoor, er is een fotoclub, er is een bridgeclub. Iedereen heeft de sleutel waarmee je naar binnen kan. Je kan gaan zitten lezen, je kan op koffiezetapparaat op het knopje duwen en dan gaat hij aan. En je gooit een muntje in de box ernaast en je drinkt je koffie of je thee als je dat wilt. We gaan aan de andere kant eruit en dan komen we eigenlijk aan de binnenkant van het hof. En daar staat een grote kringopstelling met allemaal plastic tuinstoelen. Ja, we hebben een hele grote parasol waar we onder kunnen gaan zitten. En dan kan je lekker met elkaar buiten zitten als het lekker weer is. De tuin is heel strak onderhouden, maar als ik hier naar kijk, lijkt het wel een beetje een studentenhuis. Nou, dat is natuurlijk, hè, weet je, inrichten kost geld. En, dus is het tijdelijk, de plastic opstelling? Ja, ja, dat is tijdelijk. Ja. Ja, dat is een grote wens van ons om daar iets anders mee te gaan doen. Ja. Maar dit is dus een plek voor ouderen, maar nou, niet per se dat je echt zo oud bent dat je heel veel zorg nodig hebt. Hoe kan je dat een beetje uitleggen aan iemand die denkt, die zitten allemaal oude knarretjes? Nee, want dit is niet een traditioneel bejaardenhuis van vroeger. Dit is echt een woonlocatie waar je met elkaar woont en waar we dus samen kijken hoe we oud kunnen worden. En proberen met elkaar leuke dingen gewoon te doen. De aandacht ligt niet op oud worden, maar juist op gewoon gezelligheid en leuke dingen doen. Ik ga niet bij iemand thuis persoonlijke zorg verlenen. Dat kan niet verwacht worden van mij. Maar ik wil best wel een gaatje boren in de muur als daar wordt voor gevraagd. En zoals vanochtend vraagt een van de medebewoners. Meneer heeft Parkinson. En die zegt, Ronald, kan je even mijn fietsen dragen van de auto vertillen? Ja, dat doe ik dan. Weet je, zo help je elkaar hier. Buurman Ronald, hè? Klopt. Ronald heeft het over een sociaal convenant. Ja. Dat is echt een Het is een document. Het is gewoon een document wat in het koopcontract staat, wat bij de notaris ook wordt ondertekend, waarin je aangeeft dat je bereid bent goede buren te zijn. Als de buren bijvoorbeeld om 12 uur de gordijnen nog dicht zijn, dat je toch even kijkt van zijn ze met vakantie of is er iets anders aan de hand, om op elkaar een klein beetje te letten. Ja, oké. Maar hoe gedetailleerd is dat contract? Zijn het echt verplichtingen? Nee. Nee, maar we gaan ervan uit dat mensen die bij ons op de bij knarren of op de wachtlijst staan, die daar soms 3-4 jaar op wachten, allemaal juist hier willen wonen. Want stenen kun je overal kopen, maar niet het concept. En dat is het verschil. Ja, niet het gevoel. Niet het gevoel, maar ook niet het concept. Met een hofhuis wat gewoon fijn is. En een hoftuin waar je gewoon gezamenlijk... Je hebt niet meer je grote tuin van vroeger, maar je doet ook samen het onderhoud. Mensen doen de meeste dingen gewoon samen. Het is maar zelden dat we hulp moeten in... We hebben ook iemand die heeft een ziekte van Parkinson. En de partner wilde graag een weekje op vakantie. En één oproepje bood zoveel mensen dat iedereen ging hem helpen de hele dag. Alles werd geregeld, keurig, door de bewoners. De lunch, het eten. Het was gewoon fantastisch. Dus dan vraag je echt bewust aan alle bewoners, zouden jullie mij kunnen helpen? En dan gaat dat zo makkelijk. Je luistert naar 5 dagen vanuit Knarrenhof in Zutphen. Een van de tientallen hofjes in Nederland die erop gericht zijn om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen door middel van goed nabuurschap. Bewoners Corrie en Anneke zitten hier bij mij in de NPO Radio 1-bus. En Anneke, even in de praktijk, dat elkaar helpen. Hoe ziet dat er in de praktijk uit voor jou? Ja, gewoon heel natuurlijk. Als ik weet dat iemand hulp nodig heeft, dan ga ik dat doen. Kun je een voorbeeld geven van een hulpvraag? Nou, ik zelf heb nog niet echt veel hulpvragen gehad. Specifiek, ik... En Corrie, waar heb jij wel eens om gevraagd? Zelf heb ik nog niet... Ja, plantjes water geven als ik op vakantie ben. Maar dat is een vrij normale... toestand. Maar ja, ik heb het voordeel dat mijn moeder en mijn zus hier ook wonen in de hof. Dus voor mij is het een groot voordeel dat mijn moeder hier woont. Want ik kan heel makkelijk dingen voor haar doen. Boodschapje doen, voor haar koken. Ja, dat is voor mij heel fijn. Want ik begreep van Corrie dat je er echt om moet vragen. Hè, als je ergens behoefte aan hebt. Maar dat hebben jullie dus beide tot nu toe niet echt gedaan. Om hulp te vragen. Kijk, een knarrenhof is voor fysieke mensen die hier samen oud willen worden. Maar we woonden er net een jaar. Dus het eerste jaar is iedereen heel druk bezig geweest met verbouwen en verhuizen. En dan zie je ook iedereen elkaar helpen met sjouwen en aanbieden en even de trap lenen, gaten boren. Dat gaat allemaal heel soepel. We komen allemaal op een nieuwe plek wonen, dus dat geeft al een band. Dat is natuurlijk al heel belangrijk. Je hebt niet meer je oude buren. Je bent afhankelijk van de mensen die daar wonen. En nu zijn we nog allemaal vrij fysiek. En gaan we gewoon heerlijk leven en heel veel leuke dingen doen. Ja, en het klinkt inderdaad ook alsof het allemaal heel organisch gaat. Hè? Ja. Want ik ben dan op zoek naar een soort van balans. Hè? Van wat doe je voor iemand en wat krijg je daarvoor terug? Maar zo gaat het in de praktijk dus niet. Nee, dat moet niet geforceerd. Nee. Het moet van nature gaan. En zeker als mensen als iemand iets aan mij vraagt, dan zou ik bijna geen nee willen zeggen. En ga je proberen dat natuurlijk te doen. Wat is het minpunt van Knarrehof? Wat is er minder? Je moet, dat is, vind ik moeilijk, het is geen Efteling, zeg ik altijd. Het is ook geen Sprookjesbos. Het is gewoon natuurlijk een gemeenschap van mensen waar iedereen een eigen mening heeft. Het is best wel moeilijk in een groot hof om als er dingen beslist moeten worden, om daar een hele goede balans in te vinden. Om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Ja, dat is natuurlijk in een klein hof net zo moeilijk even misschien, maar in een groot hof wel. Iedereen heeft een mening en daar moet je een balans in vinden. Je moet allemaal wat water bij de wijn doen. En je zegt net zelf, ik woon er pas een jaar, maar is dit al een keer aan de hand geweest? Dat er een kwestie was waarover besloten moest worden, maar ja, wat heel moeilijk was om die reden? Nou ja, de tuin natuurlijk. We willen de tuin heel erg graag mooi maken. En er zijn diverse ontwerpen. Maar het is niet zo van, nou, we hebben nu het ontwerp en morgen is beslist. Er gaat een periode overheen. Iedereen gaat er naar kijken. Iedereen mag zijn mening geven. En uiteindelijk wordt er natuurlijk een beslissing genomen. Maar dit zijn dingen die je binnen een reguliere VVE ook hebt. Ja. Dat er allemaal plannen liggen en waar iedereen het over eens moet worden. Dus daarin is het... Nee, maar het is ook eigenlijk een hele gewone gemeenschap. Ja. Het is gewoon fijn dat je minder eenzaamheid heb. Je kan rekenen op de mensen als je een probleem hebt. Want dat is al een paar keer voorgekomen. Je kan hier oud worden. Je hoeft niet naar een verzorgingstehuis. Zolang jij... Als iemand bijvoorbeeld een nieuwe knie heeft, moest hij altijd naar een revalidatiecentrum. Hier gaan de buren hem gewoon helpen. Mag hij gewoon naar huis met die ondersteuning. Het zijn gewoon die hele kleine dingen waardoor mensen prettig wonen en ook zich veilig voelen. En over dat veilig voelen gesproken, ik begreep dat de deuren hier 's nachts gewoon openstaan. Nou, je kan je voor je openlaten. En ik heb ook alle balkondeuren openstaan. Wij hebben hekken, die gaan dicht 's nachts. En omdat de deuren allemaal aan de tuinkant zitten, geeft het mij een heel prettig gevoel. Niemand komt zomaar naar boven. Corrie? Ja, het voelt heel fijn. En je voelt je hier ook veilig? Je kan inderdaad je voordeur gewoon open laten staan. We doen het niet, maar het zou kunnen. Want je zit allemaal achter het hek. Ja, en we hadden het net over de neuzen dezelfde kant op krijgen bij een grote beslissing. Zijn er dingen die jij, waar jij nog aan moet wennen binnen Knarrehof? Het democratisch proces van het nemen van de gezamenlijke beslissing vind ik soms best wel lastig. Maar dat is natuurlijk... Wat bedoel je daarmee? Bedoel je dan de discussies? En alle meningen... Het hele proces. Maar het is ook boeiend hoe het verloopt. Dus ja. En heb jij een voorbeeld van een situatie waarin dat aan de hand was? Nee, ik dacht ook meteen de tuin. Maar, die tuin, die... het gemeenschappelijke... Als die tuin maar niet het einde van Knarrehof wordt. We hebben ook bijvoorbeeld nee, dat gaat het zeker niet worden. We hebben ook de inrichting van de hallen van de twee gebouwen hier. Gebouw A en gebouw B. Die zijn vrij kaal en daar beslissen de bewoners met z'n allen over. En dat is ook best een proces wat tijd neemt en waar heel veel ideeën komen en net zo hard weer afgeschoten worden. Het is, het zijn processen. Het is boeiend. Dynamisch. Het is dynamisch. En over dynamisch gesproken, hoe zit het met de leeftijden van de bewoners? Nou, ik denk dat het fijn is. We hebben best in de hofjes veel oudere mensen. We hebben ook best wel veel ouderen. En dan bedoel ik echt boven de 60. Hè? Ik wou net vragen, wat verstaat u onder ouderen? Mijn moeder is de oudste. Die is 89. Oké. Ja, en de jongste is 26. 26 jaar? Ja. Hoe komt die hier terecht? Dat is een jongen die afgestudeerd is als gerontoloog. Ja. En die heeft voor het Knarrehof gewerkt. Die heeft een eigen bedrijf, maar die ondersteunt dus bij de bouw, hoe je gaat bouwen als je ouder wordt, toilet hoger, draaicirkels in het huis. En voelt zich gewoon heel erg prettig dat ook hij, als hij s'avonds thuis komt, dat er mensen zijn, dat hij een praatje heeft. Hij werkt ook veel thuis, kan koffie drinken in het hofhuis. Voelt zich daar heel prettig bij. En wij hebben een fantastische jonge ondersteuner die ons kan helpen. Want alleen 80-jarigen die gaan het niet redden in een hof. Hoe vind jij het, Corrie, dat er ook iemand woont voor 26? Ja, ik ben erg voor een meergeneratiehof. Omdat dat als we allemaal nu 70 zijn, dan zijn we over 20 jaar allemaal 90. En ik vind voor de groepssamenstellingen vind ik het belangrijk dat er ook jongere mensen bij zijn. Want ik begreep dat in het begin niet iedereen het erover eens was, hè, dat er ook zo'n jonge jongen tussen kwam wonen. Het is natuurlijk zo dat een groep mensen is hier begonnen, heel enthousiast. En dat waren mensen van allemaal dezelfde leeftijd. Die wilden heel graag een hof bouwen voor zichzelf. En dat is niet helemaal gerealiseerd. Toen is Knarrenhof ingesprongen. En daardoor zijn er mensen van uit de omgeving gekomen en wat meer leeftijden. En die leeftijd lag toen nog rond de 50, eind 40, 50 van de mensen. En dat geeft gewoon wel het idee, als je met iemand van 50, 60, 70... die verschillen, dan moet een hof goed maken. Maar ook een jongere, en dat worden er geen 10... en er komen hier geen gezinnen zomaar, want de woningen hebben maar 1 slaapkamer, hooguit 2. Maar het geeft wel een dynamiek. Er is toch levendigheid, wat technische dingen die wat handiger. En als er dat, ik vind de leeftijdsverschillen wel heel belangrijk. Maar niet 80 jongeren en 1 ouderen. Het is een verhouding. We hebben het in ieder geval over een heel populair concept. Er is een wachtlijst van zo'n 37.000 mensen die graag op een knarrenhof zouden willen wonen. Hoe los je die wachtlijst op, Anneke? Dat krijgen wij alleen niet. Ja, wij krijgen het wel voor elkaar, maar we hebben daar natuurlijk de gemeentes voor nodig. Er zijn in alle plaatsen zijn er trekkers. Die gaan heel enthousiast aan de slag. Die gaan de gemeente benaderen, de raad benaderen. Die willen heel graag ook in hun gemeente een knarrenhof. En dat is heel erg leuk, maar dan kom je tegen de projectontwikkelaars die veel meer geld voor de grond geven. Gemeentes moeten bereid zijn ook misschien wat water bij de wei te doen. We zijn een maatschappelijk concept. Ja, en waarom is het zo belangrijk dat de gemeentes dat uiteindelijk echt gaan doen? In hoeverre zou dit de oplossing kunnen zijn voor het oudere vraagstuk van de toekomst? Ik denk dat mensen die nu in een eensgezinswoning ouderen wonen met 3 slaapkamers, die willen wat kleiner wonen. Maar dan willen ze graag bij elkaar wonen. Dus je gaat je grote huis verlaten en daarvoor ga je in een kleine wonen, maar wel in een gemeenschap waar je meer contact hebt en minder eenzaamheid. Maar voor een gemeente is dat een fantastische doorstroming voor een gezin. Ook sociaal, we zouden heel graag meer sociale huur hadden we willen hebben, maar dat kon niet hier in Zutphen. Dan komen de huizen vrij waar gezinnen in kunnen, waar gemeentes weer meer mensen voor sportvereniging krijgen en et cetera. Dus het is een hele goede doorstroming voor gemeentes om niet alleen maar wijk bij te bouwen, maar bouw wat hofjes voor ouderen en je krijgt vanzelf ook ruimte voor gezinnen. En het oogt en het voelt hier enorm gezellig. Corrie en Anneke, mag ik jullie allebei enorm bedanken voor jullie komst. En ik wens jullie hier heel veel woongeluk en plezier. Dank je wel. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Hierna Langs de Lijn en Omstreken met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Morgen zitten we in Hogeveen, dan stapt Roelie Mossel in de bus. Tot morgen en fijne avond. Tijgerlelie, de nieuwe thriller van tweevoudig gouden stropwinnares Marion Pauw. Een beklemmende thriller over een vriendengroep. Tijgerlelie, nu verkrijgbaar. Kom naar His Watenwater. 30 augustus tot en met 3 september, Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Wilt u naar Canada de volgende zomer? Mooi natuur, inheems cultuur en veel wildlife. Geniet van bijzondere accommodaties en een uitgekiende reisroute. Wij raden u aan om vroeg te boeken, want de allerleukste accommodaties en activiteiten zijn snel vol. Voor een persoonlijk reisadvies, kijk op littleamerica.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Bijzonder reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Zo, nou, al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Ben jij klaar met dat vermoeide gevoel? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding.